राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी विक्रम संवत 2057 22 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। सर्वस्वे नंदात्मज पारिजाताय पूत्रेत्रेकपाणाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदेवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचालोकनर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुरपात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमोस्तुते। श्री गुरु सर्वकामदेव्यो नमः महात्मदेव नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक साधारण प्रश्न है कि साधक भाई जन्म मतलब भक्त प्राप्ति से पहले मर जाए तो किस योनि में जाता है? वो योग वृत्ति होती होती है दूसरी योनि में जाता है। जैसे हरण के जन्म में भरत मुनि नहीं होगा तो वो भरत मुनि है जो हरण बन गए तपस्वी होते हुए हरण बन गए तो ही वहां पर सूखे पत्ते गाए गीले पत्ते देख गए। हरण में इतना ज्ञान मनुष्य में नहीं होता था। क्या हुआ भजन अपना भी छोड़ नहीं जाता उसे पर होता है हरण में छोड़ेंगे तो ही तो उसका क्या हुआ भजन निरतक नहीं जाता वो सब ठीक जोड़े को बदल जाओ सब ठीक होता। भगवान में लग जाने से फायदा ही फायदा है कोरा फायदा है नुकसान है ही नहीं। और कुछ विषय होना होगा एक बार नाम बताओ सीधी सीधी बात है भाई भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आपके चरणों में शरण हो भूलो नहीं भगवान से की प्रार्थना भूलो नहीं। बड़ा अच्छा भाई बड़ी बात है एकदम और बताओ भाई कोई बात आ गई तो भगवान हमारे हैं भगवान के हैं ये तो स्वभाव हो गया भगवान हमारे हम भगवान के ये द्वैत भाव हो गया है ये द्वैत भाव हो गया तो कोई असर नहीं दे तो डरो मत ये सांप्रदायिक चीज है वही तो होते हुए तो हमें क्या लेना है अपने तो भगवान से देना है वही तो अपने मतलब द्वैत हुआ अद्वैत हुआ विशेषाद्वित हो विशेषाद्वित हो वेदाद्वित हो अद्वैत हो भेदा भेद हो वसंती भेदा भेद हो ये मत द्वैत है हम भगवान के हैं द्वैत होते हुए भगवान के अद्वैत हो क्यों अपने भर आप साधक वापस नहीं बढ़ रहा सीधी आप कहाँ थे सर आज तो नहीं थोड़ा दूर बैठ गया था पीछे कभी रामदास जी भी हो गए, बहुत अच्छे जहां अच्छा सुना वहां बैठो। भगवान के हैं ये देहाध्यास होता है, ये सबसे मजबूत है। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए, तीन बातें बहुत खराब है। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है नहीं ये बात। शरीर संसार के लिए है, संसार से ही मिला है, संसार के लिए ही है, उन्हें सेवा में लगा दो। कामना में सूर जाएगी सब ठीक हो जाएगी। जड़ विभाग सबका सब संसार का, चेतन विभाग सब परमात्मा का। अगर ये करो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं परमात्मा, परमात्मा मेरा, जड़ संसार है, सब संसार का। संसार की चीज संसार को दे दो, शरीर का अगर मोह दिमाग कर दो, शरीर छूटेगा जरूर। अपना है या आपका है नहीं, सच्ची बात है। हमारा शरीर हमारे भगवान है, शरीर अनंत ब्रह्मांड है, उनमें हमारी कैश जैसी चीज नहीं है। एक तृग जैसी चीज, तृग जैसी चीज, श्रम जैसी चीज हमारी नहीं है, सब प्रकार की है। हमारे तो केवल भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई, भगवान का हम है, हमारे भगवान है। बच्चा जैसे माँ को कहता है मेरी माँ है, ऐसे भगवान को, भगवान के बच्चे हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत स्नातन ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहसि। हम भगवान के, भगवान हमारे। मेरा भाई का यही मंत्र है, तो मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरा न कोई। मस्त हो गया मौज, ऐसे सबके सब आप जीते हैं, मस्त जाओ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये बात अगर स्वीकार कर दो तो बहुत बढ़िया चीज, बहुत उत्तम है। स्त्री स्त्री मैं नहीं, पुरुष पुरुष मैं नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। पुरुष हूँ तो भगवान का, नारी हूँ तो भगवान का, नहीं हूँ तो भगवान का। ये थोड़ा दिन मिला है, पुरुषार्थ मिली है, कुछ मजबूत नहीं।